राधे कृष्ण बोलते रो क्या लगे गमो तेरो क्या लगे गमो आए तेरो क्या लगे गमो आए राधे कृष्ण बोल मुख से राधे कृष्ण बोल मुख से राधे कृष्ण बोल कौन बचन दे आया I